arar beni bulursun, arar beni bulursun. Kız Cemile, Cemile, kalk giden bizim eve. Anam seni pek sevmiş, gelinim olacak diye. Kız Cemile, Cemile, kalk giden bizim eve. Anam seni pek sevmiş, gelinim olacak diye. Kardeşleri, verme o kardeşleri. Kız Cemile, Cemile, kalk giden bizim eve. Anam seni pek sevmiş, gelinim olacak diye. Kız Cemile, Cemile, kalk giden bizim eve. Anam seni pek sevmiş, gelinim olacak diye.